जब तुम होते हो, जब तुम होते हो, मैं जीती हूँ मेरे पास जब तुम होते हो, जब तुम होते हो, मेरा हंसना पागल जैसा, मेरा रोना बादल जैसा, सब लगता है मुझे खास जब तुम होते हो, जब तुम होते हो, आती है सांस में सांस जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। जब तुम हो।